من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة إبراهيم یہ مکی سورت ہے اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں سورت ابراہیم کی وجہ تسمیہ یعنی اس سورت کا نام سورہ ابراہیم کیوں ہے وجہ تسمیہ کا معنی اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے اس سورت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے مکہ مکرمہ میں زیادہ محنت عقائد پر ہوئی ہے مدینہ منورہ میں احکام زیادہ تر نازل ہوئے ہیں عقائد میں سے سب سے اہم عقیدہ توحید کا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دعوت توحید میں گزری ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ توحید کا تذکرہ ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو اس لیے جب اس صورت میں توحید کے مضامین کثرت سے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کا مبارک ذکر پھر یقیناً ہونا چاہیے آیت نمبر 1 اس صورت کو الف لام را سے شروع کیا ہے الف لام را حروف مقطعات میں سے مقطعات یہ مقطعتن کی جمع ہے مقطعتن قطعن سے بنا ہے قاتل کا معنی ہوتا ہے کاٹنا چونکہ ان حروف کو الگ الگ پڑھتے ہیں الف لام را کاٹ کاٹ اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے ان حروف کا معنی کیا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اگر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان نہیں کیا جب اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا تو ہمیں اس کے کھود کریت کے اندر پڑھنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہتے ہیں الف لام را یہ متشابہات میں سے متشابہات یہ جمع ہے متشابہتن کی متشابہتن یہ اشتباہ سے ہے اشتباہ کا مطلب کہ جس کا معنی مشتبہ ہو جس کا معنی معلوم نہ ہو اسے کہتے ہیں متشابہ متشابہات میں سے ہے متشابہات کی دو قسمیں ہیں نمبر 1 متشابہات وہ ہیں جو معلوم المعنی ہیں اور غیر معلوم المراد ہیں یعنی ان کا عربی زبان میں معنی کیا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن یہاں پر مراد کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے جیسے قرآن کریم میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا اب ید کا معنی عربی میں ہاتھ ہے لیکن یہاں ید کا معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں اسے کہتے ہیں معلوم المعنی غیر معلوم المراد قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا وصنع الفلک بعیوننا آیون جمع ہے عینن کی آپ کشتی کو بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے اب عینن کا معنی عربی زبان میں آنکھ ہے لیکن یہاں عین سے مراد کیا ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ جب کہتے ہیں عین اللہ تو مراد کیا ہوتی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے قرآن کریم میں یوم یکشف عن ساقر جب قیامت کے دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اب ساق کا معنی پنڈلی یہ تمہیں معلوم ہے وہ جب اللہ کی طرف سے ساق آئے اس وقت معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اسے کہتے ہیں معلوم المعنی غیر معلوم المراد بالکل اسی طرح ثم استوى على العرش اللہ عرش پر مستوی ہے. استوا کا معنی بھی معلوم ہے, علا کا معنی بھی معلوم ہے, عرش کا معنی بھی معلوم ہے. اور جب یہ کہا جائے اللہ عرش پر مستوی ہے, اب مطلب کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. اسے کہتے ہیں معلوم المعنی غیر معلوم المراد. اور متشابہ کی ایک قسم یہ ہے غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد, ان کا لغوی معنی بھی معلوم نہیں ہے اور اللہ کی مراد کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں. یہ حروف مقطعات یہ دوسری قسم میں سے ہے. الف کا معنی بھی معلوم نہیں اور یہاں پر معنی کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے. اس لیے یہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے, اس کے معنی کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے. یہ میں اس لیے آپ کو منع کر رہا ہوں, بعض حضرات کو عادت ہوتی ہے کہ ایسی باریک باتیں پیش کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بہت بڑا محقق ہے, پھر کیسے کیسے معنی بیان کیے. تو جس معنی کے بیان کرنے کے اللہ اجازت نہیں دیتے تو آپ کیوں اس کے معنی بیان کرتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں ہے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات واخر متشابہات. اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے, اس میں بعض آیات محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں. محکمات کے بعد ہم نے ام الکتاب, یہ ہیں اصل قرآن کریم عمل کے اعتبار سے جو محکم ہے. اور متشابہات فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, وہ لوگ کہ جو جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیرے ہیں وہ ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جن کی مراد متشابہ ہے. کیوں؟ تاکہ امت کو فتنے کے اندر ڈالے. اور جو لوگ اہل علم ہیں راسخون فی العلم یقولون آمنا, بس وہ کہتے ہیں اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے, ہم اس کے معنی کی بحث میں پڑھتے نہیں ہیں. تو علم والے بحث میں نہیں پڑھتے اور جن میں امت کو گمراہ کرنا ہو ان بحثوں کے اندر پڑ جاتے ہیں, یعنی جو ہماری ضرورت کی نہیں ہے وہاں پر بحث شروع کرتے ہیں. اس لیے یہاں پر اپنی گردن کو جھکا دینا چاہیے, عارضی کا اعتراف کر لینا چاہیے. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے علم کی طاقت اتنی ہے کہ تم میرے الف کا معنی نہیں جانتے, پورے قرآن کا معنی تم کیا سمجھو گے. اپنی اوقات دیکھو, الف کا معنی تمہیں نہیں آتا, لام کا معنی تمہیں نہیں آتا, رام کا معنی تمہیں نہیں آتا, اور بحث کیسے ہے کبھی میرے نبی سے ہے کبھی اللہ کے قرآن سے. اپنی اوقات دیکھو. ہمارے یہاں محاورات بھی کہتے ہیں تجھے تو جہاں میں پڑھوں اس کی الف بے بھی نہیں آتی, تو اللہ بھی فرماتے ہیں تمہیں تو الف را بھی نہیں آتی, الف لام را بھی نہیں, تم نے کیا بحث کرنی. اس لیے متشابہات میں سے ہیں, اس پر ایمان لانا چاہیے اور بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے. آگے فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور, اے پیغمبر ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکالیں نور کی طرف. ظلمات سے مراد ہیں اندھیرے کفر کے, شرک کے, بدعات کے, گمراہی کے, اور نور سے مراد ہے روشنی توحید کی, سنت کی, اعمال حسنہ کی, یہ نور ہے. یہاں ایک نقطہ سمجھیں, اللہ رب العزت نے کفر اور شرک کے لیے لفظ ظلمات جمع لائے اور ایمان توحید سنت کے لیے لفظ مفرد نور لائے, تو اس کے لیے لفظ جمع کئی اندھیرے اور روشنی کے لیے لفظ ایک نور. یہ سمجھانے کے لیے کہ کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, ایمان کی کئی قسمیں نہیں ہوتی, ایمان ایک ہی ہوتا ہے. کفر کی جو قسمیں ہوتی ہیں ایمان کی قسمیں نہیں ہوتی, ایمان ایک ہی ہوتا ہے. اور بدعات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں لیکن سنت کی قسمیں نہیں ہوتی, سنت ایک ہی ہوتی ہے ہر علاقے میں. آپ دیکھیں سرگودا میں سونا کیسے سنت ہے وہی طریقہ, امریکہ میں سونا کیسے سنت ہے وہی طریقہ, نکاح سنت ہے سرگودا بھی وہی, انگلینڈ بھی وہی, جدہ بھی وہی, افریقہ بھی کئی. نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے, یہ کسی دنیا کا کونا بدلنے سے بدل سکتی ہے؟ سنت ایک ہی ہے. موت جنازہ یہ سنت ہے, اس کی تقسیم نہیں ہوتی. لیکن بدعات کی قسمیں ہوتی ہیں, ہر علاقے کی بدعت الگ ہوئی ہے لیکن ہر علاقے کی سنت الگ نہیں ہوا کرتی. سنت اور بدعات کی مثال سمجھیں کہ جیسے ہمارے یہاں گندم کی فصل ہے, چاول کی فصل ہے, یہ فصل ہے جو زمین سے نکلتی ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو اس گندم اور چاول اور کماد کے فصل کو خراب کرتی ہیں. اب جڑی بوٹی جو ہوگی سر پاکستان کی الگ ہوگی, امریکہ کی الگ ہوگی اور افریقہ کی الگ ہوگی. کہتے ہیں یہ امریکہ سن لی ہے, याद है, ये अमेरिकन सुंडी है, ये पाकिस्तानी सुंडी है। सुंडियां बदलती है, गंदम नहीं बदलती, गंदम गंदम ही होती है, सुंडियां तब्दील होती रही। अगर आपके यहाँ मकई है, मकई मकई होती है, लेकिन उस मकई में जो घास उगता है मकई को खराब करने के लिए, वो घास की कई किस्में होती है, लेकिन मकई जहाँ की होगी वो मकई होगी। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि सुन्नत दुनिया में एक ही होती है, बिदात की कई किस्में होती है। बिल्कुल इसी तरह तौहीद और ईमान एक ही, अगर कुफर की कई किस्में हैं, इसलिए अल्लाह पाक ने कुफर और शिरक को बयान करने के लिए लफ्ज़ ज़ुलुमात लाए हैं, ईमान तौहीद और सुन्नत को बयान करने के लिए लफ्ज़ नूर लाए हैं। वो अंधेरा है और ये रोशनी है। अंधेरे को ख़त्म करने का तरीका ये नहीं है अंधेरे को पीटना शुरू करें, अंधेरा ख़त्म करने का तरीका ये है कि वहाँ पे नूर और रोशनी अब लाइट जला दें। मालूम होता है कुफर को ख़त्म करना है तो वहाँ तौहीद ले आए, शिरक ख़त्म हो जाएगा। बिदात ख़त्म करनी है तो सुन्नत ले आए, तो बिदात ख़त्म हो जाएगी। हकीम उल उम्मत मुजद्दिद उल मिल्लत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े खलीफा हैं हजरत मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे, हज़रत के अजल खुलफा में से। हजरत का एक शख्स मुरीद हुआ जो बिदअती था, बैत हुआ। और हमारे यहाँ ये तसव्वुर बड़ा अजीब है, हमारे यहाँ बैत को हमारे खुश्क तबका कबूल नहीं करता, वो समझते शायद ये बिदअतियों का काम है। हालांकि बैत लेना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और बैत करना सहाबाए किराम का तरीका है, तो जो काम अल्लाह के नबी ने फरमाया हो वो बिदअत कैसे हो सकता है? कभी बैत अलल ईमान होती, काफिर है कलमा पढ़े, कभी बैत अला अरकान इस्लाम होती, मोमिन है तो अरकान की पाबंदी करे, कभी बैत अलल मौत होती, मुसलमान है तो इस बात पर बैत करे कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन हजूर का साथ नहीं छोड़ सकता। ये तीनों किस्मों की बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती थी और ये तीनों किस्मों की बैत आज भी है। तो मैं समझा रहा था कि अल्लाह ने बात समझने की तौफीक अता फरमाए, जो काम अल्लाह के नबी ने फरमाया बिदअत नहीं हो सकता। हर मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बिदअती बैत हुआ, तो बैत होने के बाद उसने पूछा हजरत क्या मैं दुरूद ताज और दुरूद माही पढ़ सकता हूँ, दुरूद ताज और दुरूद माही पढ़ सकता हूँ? हजरत हकीम उल उम्मत हर मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी फरमाने लगे भाई एक दुरूद वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है और एक दुरूद वो है जो मौलवियों ने बनाया है, आप बताओ कौन सा दुरूद बेहतर है? उसने कहा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला। फरमाया अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मदिन हुजूर का है ये दुरूद ताज दुरूद माही बाद के मौलवियों का है, तुझे जिससे ज़्यादा प्यार है वो पढ़ लिया। उसको बात समझ आ गई कि मैंने दुरूद कौन सा पढ़ना है, अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आल मुहम्मद। अब देखो कितना अच्छा तरीका है समझाने का। हमारे यहाँ हमारे शागिर्द हैं किसी इलाके में काम करते हैं तो मैं उन्हें बात समझाया करता हूँ, आप किसी इलाके में जाएं तो पहले रसूलुल्लाह सल्लम का इलम बयान करें कि हुजूर को खुदा ने कितना इलम दिया था। जब ये बात आवाम को समझ आ जाए तो फिर आप बताएं भाई हुजूर मुस्तफ़ा हैं खुदा नहीं है, इलम जितना भी है लेकिन खुदा से कम है और जो इनके पास इलम है वो खुदा ही ने दिया है, मसला समझ आ जाएगा ना। और जब पहली दफ़ा ही आप शुरू कर देंगे हजूर आलमुल गैब नहीं थे, हजूर का इलम बहुत थोड़ा था अल्लाह के मुकाबले में, तो लोग तो आप गुस्ताखे पैगम्बर के आगे निकाल देंगे, फिर आप कहते हैं अवाम का कसूर है, हमें अवाम ने कबूल किया नहीं है। भाई जिस तरह समझने वाले की फाम का कसूर है तो समझाने वाले की तफहीम का भी तो कसूर हो सकता है ना। हम कभी हमेशा ये गिला होता है फला समझा नहीं, ये कोई गिला नहीं करता कि मैंने बात समझाई नहीं है। तो जिस तरह न समझना एक मुस्तकिल नुकसान है, इसी तरह सही तरीके से न समझाना भी बहुत बड़े नुकसान की बात है। मुझे कश्मीर से एक मौलाना साहब का फ़ोन आया कि मैं नया नया इस इलाके में आया हूँ और गुज़श्ता साल की बात है रबीउल अव्वल का आगाज़ हुआ, इस पूरे इलाके में मैं ही था जो देवबंदी हूँ और स्कूल में सारे वो लोग थे, तो मैंने मिलाद के मौके पर सख्त तकलीफ की है। अब वो लोग कहते हैं हमसे मुनाजरा करो और वो लोग कहते हैं कि अपने मौली बुलाओ, उन्होंने थाने दरख्वास्त दे दी है, अब हमें क्या करूँ? मैंने कहा अब तू चार पाँच दिन जेल काट फिर तुझे बात समझ आएगी मैं क्या करूँ, वैसे तुझे समझ आनी नहीं है। उसने कहा मैंने तो आपसे इसलिए फोन किया कि जेल ना जाओ, आप कहते हैं जाओ। मैंने कहा जो जाने समझ आनी है वो बाहर रहने से समझ नहीं आनी, फिर मैंने तुझे यहाँ से निकाल लिया ना, आइंदा साल फिर तूने कोई हरकत करनी है। मैंने कहा नेक आदमी जब तू गया था रबीउल अव्वल का महीना है रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत लोग सुनते हैं, तो पहले महीने में तो हुजूर की सीरत बयान करता, इसलिए पैगंबर बयान करता, لوگوں کو احساس ہوتا کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور اس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو ان کو بتاتا کہ ہمیں حضور کے آنے پر بڑی خوشی ہے اور نبی کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے یہ بھی خوش ہے. جب بعد میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ خوش ہیں لیکن آپ نے جھنڈیاں تو نہیں لگائیں، آپ خوش ہیں آپ نے دیکھ تو نہیں چڑھائی، پھر آپ کہتا بھی میری مجبوری ہے کہ حضور آئے بھی تھے حضور گئے بھی تھے، مجھے جس طرح آنے کی خوشی ہے نا، اگر حضور دنیا سے گئے نہ ہوتے میں جھنڈیاں لگاتا تو مجھے آنے کی خوشی ہے، ساتھ جانے کا دکھ بھی ہے، اس لیے جھنڈی لگانے کا دل نہیں کرتا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اصل عاشق تو یہ ہے جسے حضور کے آنے کی خوشی ہے اور ساتھ جانے کا صدمہ بھی ہے، تو ان کو بات سمجھ آ جاتی نا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات سمجھیں، اس قسم کی آیت آگے بھی آ رہی ہے لیکن بات بڑی قابل توجہ ہے. اس آیت میں خطاب کیا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، نقطہ سمجھنا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. آگے آیت نمبر 6 آ رہی ہے اور اس سے پہلے آیت نمبر 7، آیت نمبر 5 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا، لفظوں پہ توجہ رکھنا، ہم نے اے محمد آپ کو کتاب دی ہے کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، آپ لوگوں کو نکالیں اندھیرے سے روشنی کی طرف. پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم حضرت موسیٰ کو بھی دلائل دے کر بھیج چکے ہیں، کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الناس لوگوں کو نکالیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو نکالیں. پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے سارے انسانوں کے نبی ہیں. وہ ایک قوم کے نبی تھے نا، انہیں کہا اپنی قوم کو نکالیں، حضور سارے انسانوں کے نبی تھے، تو حضور سے فرمایا کہ اب سارے انسانوں کو نکالیں، موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھوڑی ہے، اے محمد آپ کی ذمہ داری بڑی ہے. اس سے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نبی القوم ہیں، حضور نبی الناس ہیں، وہ ایک قوم کے نبی ہیں اور یہ اقوام عالم کے نبی ہیں. اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے آیت نمبر 4، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، ہم نے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا ہے تو اس پیغمبر کو وہی زبان دے کر بھیجی ہے جو زبان اس کی قوم کی تھی. إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جس قوم کے اندر نبی آیا جو اس قوم کی زبان ہے وہی نبی کی زبان ہے، ایسا نہیں کہ قوم کی زبان الگ ہو اور نبی کی زبان الگ ہو. یہاں نقطہ سمجھے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا بما ارسلنا من رسول الا بلسان امته، بلکہ فرمایا الا بلسان قومه، یہ نہیں فرمایا کہ جو اس کی امت کی زبان ہے ہم نبی کو وہ زبان دیتے، فرمایا نا جو اس کی قوم کی زبان ہے نبی کو وہ زبان دیتے. قریش حضور کی قوم ہے اور ہم سارے حضور کی امت، قریش حضور کی قوم ہے اور ہم سارے حضور پاک کی امت ہے نا. اب اگر اللہ فرماتے امت والی زبان دیتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں بھی بات کرتے، انگلش میں بھی کرتے، پنجابی میں بھی کرتے، پشتو میں بھی کرتے، فارسی میں بھی کرتے، سندھی میں کرتے، لاکھوں زبانوں میں ہم کلام نہ پڑتا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نبی کو زبان وہ دیتے ہیں جو نبی کی قوم کی ہے، یہ نہیں فرمایا وہ زبان دیتے ہیں جو نبی کی امت کی. اب ایک اہم بات آپ نے سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اقوام عالم کے نبی ہیں، ایک قوم کے نبی نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو جو زبان اللہ نے حضور کو دی ہے وہ عربی دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقوام عالم کے نبی ہیں، کسی اور قوم میں اللہ بنا دیتے اور اسی قوم والی زبان اللہ نبی کو دے دیتے، قرآن اسی زبان میں آ جاتا. اب بات اچھی طرح سمجھ لینا، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیوں فرمایا، قرآن کریم کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کئی وجہ ہیں، میں دو تین وجہ پیش کرتا ہوں. نمبر ایک وجہ کہ قوم عرب باوجود اس کے کہ اس کے اندر بہت سارے بڑے بڑے گناہ موجود تھے، لیکن بعض اصاف اس قوم کے اندر ایسے تھے کہ جس میں بے مثال اور یکتا تھے، اور پوری زمین میں ان اصاف میں ان جیسا کوئی نہیں تھا. بعض اصاف اس قوم کے ایسے ہیں اس کو دنیا میں آپ مثال نہیں دے سکتے. مثلا سخاوت اس قوم کا مزاج تھا اور ان جیسا سبھی آپ کو شاید تلاش کرنے سے کو ملے. شجاعت اس قوم کا مزاج تھا اور ان جیسا دلیر آپ کو تلاش کرنے سے کو ملے. وفا اس قوم کا مزاج تھا، ان جیسی وفا شاید تلاش کرنے سے آپ کو ملے. مہمان نوازی اس قوم کا مزاج تھا اور مہمان نواز ان جیسا شاید آپ کو ملے. جنگ اس قوم کا مزاج تھا اور جنگ جو ان جیسا شاید آپ کو ملے. یہ اصاف ایسے تھے جو دین کی اشاعت کے لیے بہت ضروری تھے، اور یہ پہلے سے ان کی فطرت کے اندر موجود تھے. اس لیے اللہ نے اس قوم کا انتخاب کیا جن کو یہ اصاف اللہ پہلے عنایت فرما چکے. آپ بتائیں دین کی اشاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ دین میں پیسہ چاہیے کہ نہیں؟ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. تو جو آدمی پیسہ خرچ نہیں کر سکتا وہ دین کی اشاعت کا دعویٰ کیسے کر سکتا؟ ان میں خرچ کرنے کا مزاج موجود تھا، جب آئے تو بہا دیے. اچھا ان میں دلیری موجود تھی. تو جس آدمی نے اس کو نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو نبی پورے عالم کا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کے ایک ایسے ملک میں جانا جس کو دیکھا ہی نہیں، ایسے علاقے کا رخ کرنا جہاں کبھی تصور میں بھی نہیں آیا، اور گھر چھوڑ کے عورتیں ساتھ لے کے نکلنا، یہ کتنا مشکل ہے. آپ بتائیں اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے. اس جیسی شجاع قوم ہوگی آگے نکلے گی نا. خدا نے اس کے لیے انتخاب قوم عرب کر دیا. کہاں مدینہ سے نکلے ہیں؟ ایران، مدینہ سے شام، مدینہ سے خراسان، مدینہ سے ہندوستان. اسفار آپ دیکھیں، واپسی کا تصور ان لوگوں نے ختم کر دیا. یہ اصاف اس قوم میں تھے کہ جس اس قوم کے اصاف تلاش کرنے سے بھی اس کی مثال نہیں ملتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا، اللہ کے نبی نے ان اصاف کو ختم نہیں کیا بلکہ ان اصاف کا رخ بدلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اصیلے تھے اور دلیر بھی تھے. حضور پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم نہیں کیا، ان کی شجاعت کو بزدلی سے نہیں بدلا. فرق کیا کیا؟ اصاف کا ازالہ نہیں کیا، اصاف کا امالہ کیا ہے. اصاف کو ختم نہیں کیا، اصاف کا رخ بدلا ہے. اے عمر غصہ چھوڑنا نہیں ہے، ان پہ نہیں ان پہ ہونا. اے عمر ہاتھ روکنا نہیں ہے، ان کو نہیں مارنا ہے ان کو مارنا ہے. اس لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا. اب یہ خانقاہی ہے کہ میں اس جملے کو آپ کو تفصیل سے سمجھاتا. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کبھی کبھی ہمارے خانقاہ کا بیان بھی آپ سنا کرے. آپ یہ بیان تو سنتے ہیں نا، ہماری میں سے ذکر خانقاہی بیان آپ نہیں سنتے. اس لیے آپ کے سامنے ایک رخ آتا ہے اور باقی رخ آپ سے چھپے رہتے ہیں. حکیم الامت تھانوی نے عجیب جملہ فرمایا، فرمایا کہ جس آدمی کو عشق مجازی کی لت نہ ہونا، اس کے لیے عشق حقیقی تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، اور جس آدمی کے اندر مجازی عشق کا مرض موجود ہو اس کو عشق حقیقی سمجھانا بہت آسان ہے. کیوں؟ اس کو پیار کی عادت تو پہلے ہی ہوتی ہے نا، اس کو سمجھانا ہے بھی ایسے پیار نہیں کرنا، ایسے کرنا. اس کے اندر پیار ڈالنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی اس کا مزاج ہے، وہ تو عاشق مزاج ہے پہلے دیا نا. اس کو صرف کیا بتانا ہے؟ بے فانی معشوق کو چھوڑ دے، باقی محبوب کو لے لے. یہ گندے محبوب کو چھوڑ دے، صاف محبوب کو لے لے. اس کو چھوڑ دے، اس کو لے لے. یہ غلاظت ہے اور وہ پاک ہے، یہ ظلمت ہے اور وہ نور ہے. حتانی فرماتے ہیں جو عشق مجازی کے اندر مبتلا ہو اس کو عشق حقیقی کی منازل طے کرانی بہت آسان ہوتی ہے. اس لیے ایک بات اچھی طرح سمجھے، حضرت مولانا محمد امین اکاڑی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے، ہمارے سامنے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے بتیوں کا، ایک طبقہ ہے ملحدین کا. آل بدعت اور ملحد آپ سمجھیں گے نا، مجھے نام کی ضرورت نہیں ہے. ایک طبقہ کس کا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں عاشق لوگ ہیں، آل بدعت کا. اور ایک طبقہ کس کا ہے؟ ملحدین کا. بدعت ہی ہمارے سامنے کون سا طبقہ ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں. چاہیے تھا مصافحہ کرنا، وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، چاہیے تھا ہاتھ چومنا، وہ سجدہ کر لیتے ہیں، وہ عقیدت میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ایک طبقہ کن کا ہے کہ جو گستاخ ہے، جن کی مزاج محبت نہیں ہے، وہ گھٹنے ٹیکنا دور کی بات ہے، دو ہاتھ کے مصافحے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. سر پہ پگڑی باندھنا کجا، وہ ٹوپی کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جس میں محبت ہے لیکن زیادہ ہے، اور ایک وہ طبقہ جس میں بغض ہے. حضرت فرماتے ہیں جس میں محبت ہو اس کو سمجھانا بہت آسان ہے اور جس میں بغض ہو اس کو قائل کرنا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ شریعت میں بغض تو کسی درجے میں مطلوب ہی نہیں ہے لیکن محبت مطلوب ہے. یہاں اس کا درجہ ہے اتنا پیار کریں اتنا نہ کریں, لیکن بغض کا شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان سے بغض رکھیں مومن سے بغض رکھیں, اس کا تصور ہی نہیں ہے. تو جس کے دل میں بغض اور کینہ ہو اس کو سنبھالنا مشکل ہے اور جس کے دل میں محبت ہو اس کو سمجھانا بہت آسان ہے. اسے تو قاری رحمۃ اللہ ایک بڑی پیاری مثال دیتے, فرمایا ایک ہی مثال کچی روٹی کی ہے اور ایک ہی مثال جلی روٹی کی ہے. کچی روٹی کو پکاؤ تو ٹھیک ہو جاتی ہے اور جلی روٹی کو آپ ٹھیک کیسے کریں گے؟ یہ جلے بھونے کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن کچے کو پکا کر پکا کر سکتے ہیں. تبلیغ کی برکت سے یہ کچی روٹیاں پکی ہو رہی ہیں لیکن تبلیغ کو نقصان جلی روٹیاں دے رہی ہیں. خود بھی جلے ہیں, دو چار کھسکا کے جلا دیتے ہیں. اب آپ خود بتائیں کہ ہمارے لیے مفید کون سے ہیں. بعض وہ ہیں جو ہمیں خام مال دے رہے ہیں اور بعض جو ہمارا تیار مال چھین لیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بعض ہمیں مال دے رہے ہیں اور بعض ہمارا تیار مال چھین رہے ہیں. ہم یہ روتے ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہے جو بندے دے رہا ہے, نقصان دہ وہ ہے جو ہمارے بندے چھین رہا ہے. خیر میں بات سمجھا رہا تھا, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر ایک, عربوں میں بعض اوصاف ایسے ہیں کہ جو بے مثال ہیں اور یکتا ہیں عرب اس میں. دوسری وجہ یہ سمجھنے کی بات ہے, اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان اس لیے دی ہے اور قرآن عربی میں اس لیے نازل فرمایا کہ آسمان کی دفتری زبان عربی, آسمان کی دفتری زبان عربی ہے. آسمان میں عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں چلتی. ملائکہ کی زبان عربی ہے, اوپر جنت تو جنت کی زبان عربی ہے, موت کے بعد قبر تو قبر کی زبان عربی ہے. انگریز بھی جائے نا, پٹھان پنجابی بھی جائے تو فرشتے نے یہ نہیں پوچھنا تیرا رب کیڑا ہے, انہیں پوچھنا ماں ربو, یہ نہیں پوچھنا تیرا خدا کون ہے, ماں ربو. تو چونکہ آسمان کی زبان دفتری زبان عربی ہے اس لیے ہمیں اور ہمارے نبی کو وہی زبان دی ہے جو آسمان کی دفتری زبان ہے. اور تیسری وجہ سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو خدا نے عربی زبان کیوں دی ہے, میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز نبوت ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز دائرہ نبوت ہیں, باقی انبیاء یہ دائرہ نبوت ہیں. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرکز دائرہ نبوت ہے. اس لیے دائرہ کیسے ہوتا ہے, آپ دائرہ یوں کھینچے گے نا یوں, لیکن مرکز بالکل درمیان میں ہوتا ہے. کہیں ایران ہے, کہیں افغانستان ہے, کہیں امریکہ ہے, کہیں یورپ ہے, کہیں اور بر اعظم ہے, لیکن مکہ المکرمہ یہ بالکل زمین کے وسط میں ہے. چونکہ اللہ کے نبی مرکزی نبی تھے اس لیے خدا نے اس خطے میں بھیجا جو مرکزی زمین ہے. ایسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو بالکل مرکز میں ہے. کیوں؟ اب نبی تو ایسی جگہ پہ مرکزی ہونا چاہیے نا کہ جہاں پر امت کے فاصلے بالکل مساوی ہو جائے. کوئی یہ نہ کہ ہم سے قریب ہے, کوئی یہ نہ کہ ہم سے دور ہے. شمال جنوب مشرق اور مغرب اب سارے فاصلے ناپ لیں تو مکہ بالکل درمیان میں وسط پہ پڑتا ہے, اور وسط والوں کی زبان چونکہ عربی تھی اور وہ قوم عرب تھی اس لیے اللہ نے قرآن بھی عربی دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان بھی عربی دی. اور پھر ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احب العرب علی ثلاث, فرمایا تین وجہ سے عربی سے پیار کیا کرو. کیوں؟ لانی عربی, میں محمد عربی ہوں, والقرآن عربی, قرآن عربی ہے, وکلام اہل الجنت عربی, اور جنت والوں کی زبان عربی ہے, لہذا تم بھی عربی سے پیار کیا. اللہ ہم سب کو پیار کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ پاک نے ایک زبان میں قرآن اتارا ہے اور باقی زبانوں میں ترجمے کا انتظام فرما دیا ہے. عربی کے اب ترجمے دنیا بھر میں ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, میں بات کیا سمجھا رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام عالم کے نبی ہیں. اگر ہر قوم کی زبان میں الگ قرآن ہوتا تو قرآن کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل تھا. اس لیے چاہیے نہیں تھا قرآن ایک زبان میں ہوتا, وہ زبان کون سی ہوتی, اس کے لیے عربیت کا انتخاب کیا ہے. اور انتخاب عربیت پر میں تین وجہ بیان کی ہے, ایک چوتھی وجہ بڑی اہم وہ بھی ذہن میں رکھ لیں, قرآن توجہ رکھنا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اقوام کے نبی ہیں, بلکہ کائنات کی ساری قوموں کے نبی ہیں. تو قرآن ایسی زبان میں چاہیے تھا کہ جس زبان میں جامعیت تمام زبانوں سے زیادہ ہو. عربی واحد قرآن عرض پہ زمین ہے کہ جتنی جامعیت عربی زبان میں ہے اتنی جامعیت دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں. جس قدر گرامر عربی کی ہے کسی کی نہیں, جس قدر صرف و نحو عربی کی ہے کسی کی نہیں ہے, جس قدر ادب عربی زبان کا ہے دنیا میں کسی بھی زبان کا نہیں ہے. تو جامع زبان چاہیے تھی نا جس پہ سارے جمع ہو جاتے, اور واحد عربی زبان ہے جن ضرورتوں کو پورا کرتی ہے, باقی کوئی زبان ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی اختیار نہیں ہے. لفظ شعر کے لیے عربی میں 500 لفظ ہیں. شعر کے لیے لفظ عربی کے کتنے لفظ ہیں؟ 500. کبھی اسد کہتے ہیں, کبھی زیغم کہتے ہیں, کبھی حیدر کہتے ہیں, ان سب کا معنی کیا ہے؟ شعر. تو 500 لفظ ہیں ایک معنی کے لیے. شعر کہنا ہو عربی میں 500 لفظ موجود ہے, اور کبھی 200 لفظ ہوتے ہیں اور ان کا معنی ایک ہوتا ہے. اتنی جامعیت اس عربی زبان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے, اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی عربی زبان عطا کی ہے, اور اللہ نے ہمیں قرآن کریم بھی عربی زبان میں عطا فرمایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, آیت نمبر 6, لِقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات کہی تھی کہ دیکھو خدا کا تمہارے اوپر کتنے انعامات ہیں. ایک اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی ہے. فرعونی تمہیں بہت سخت تکلیفیں دیتے تھے, ان میں ایک تکلیف کیا تھی؟ یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم, یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھ لیتے تھے. باپ کے لیے دنیا میں اس سے بڑی اذیت کی کوئی چیز نہیں ہے کہ باپ کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے اور اس کی بیٹی کو زندہ رکھ لیا جائے خدمت لینے کے لیے. جو باپ ہے وہ سمجھتا ہے کہ باپ کے کتنا دکھ والا معاملہ ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم نے یہودیوں تو اس سے بھی نجات دی تھی, اس بات کو ذرا سمجھو. میں نے یہ چیزیں بیان نہیں کرتی, میں نے تو عقائد نظریات پہ چلنا ہوتا ہے, ہم اس پہ پوری تفصیل بیان کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے ایک علامہ صاحب تھے, فوت ہو گئے ہیں, ان کے ماننے والے اب بھی ہیں, اس لیے ہم اس نظریے کی تردید کرتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے قرآن مقدس بخاری محدث, یہ کتاب لکھی. اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ انہوں نے اس ایک کتاب میں 52 صحیح بخاری کی ایسی حدیث پیش کی ہے جو ان کے ذہن کے مطابق قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ بخاری غلط ہے کیونکہ بخاری کی فلاں حدیث قرآن کے خلاف, فلاں قرآن کے خلاف, فلاں قرآن کے خلاف. ان کا نام ہے علامہ احمد سید ملتانی, دنیا سے چلے گئے, کتاب انہوں نے لکھی ہے. چونکہ اس آیت میں ایک تردید ہے میں اس لیے سمجھانے لگا ہوں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ان کی عمر تھی 6 سال, اور جب ان کی رخصتی ہوئی ان کی عمر تھی 9 سال. یہ کس کتاب میں ہے؟ صحیح بخاری میں. ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو عمر 6 سال, اور جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال. وہ علامہ صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ بخاری کی حدیث قرآن کے خلاف ہے. قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم نے جب نکاح کی اجازت دی ہے اور آیت اتاری ہے, اللہ پاک لفظ نساء استعمال کیا ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. قرآن نے کہا 2 سے کرو, 3 سے کرو, 4 سے کرو, اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو 1 سے شادی کرو. لیکن لفظ کون سے استعمال کیا؟ نساء. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, نساء سے نکاح کرو. وہ کہتے ہیں کہ نساء کہتے ہیں عورت کو, اور عورت اسے کہتے ہیں جو بالغ اور بڑی عمر کی ہو. امام بخاری کہتے ہیں جب رسول اللہ کا نکاح ہوا تو امی عائشہ کی عمر 6 سال ہے, 6 سال کی عورت تو نساء ہوتی ہی نہیں ہے. تو قرآن کہتے ہیں کس سے نکاح کرو؟ نساء سے. امی عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال, اور 6 سال کی عورت بچی ہوتی ہے, نساء نہیں ہوتی. اگر اس بخاری کی روایت کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ کہ حضور پاک نے قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کیا, اور اگر ہم قرآن کی آیت کو صحیح مانیں اس کا معنی امام بخاری حدیث غلط رقل کی ہے. تو وہ کہتے ہیں جب امی عائشہ کا نکاح ہوا عمر 18 سال تھی, امام بخاری نے غلط لکھا اس لیے جھوٹ بول دیا. اب آپ تو سمجھیں کہ بڑی تحقیق سے بات کی ہے تو اس کا جواب ہونا چاہیے. اچھی طرح بات کو سمجھیں. ہمارے ایک مزاج کیا ہے کہ جو آدمی اٹھے اور اکابر کی تحقیقات پہ پانی پھیرے نا, لوگ کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے. دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، اس نے فلاں بزرگ کو بھی نہیں بخشا، فلاں کو بھی نہیں بخشا. میں نے کہا پھر سب سے بڑا علامہ تو ابلیس کو کہنا چاہیے جس نے خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. اللہ نے کہا نا ابلیس کو سجدہ کر، ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے پوچھا میں نے حکم دیا سجدہ کر تو کیوں نہیں کرتا؟ ما منع کا انتصر یعنی ما خلق تو بھی ادائی اس تک بخت ہم کن تو میں نے لالی تم کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ ابلیس خدا کو دلیل دے رہا ہے. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب دلیل اس نے کیا پیش کی ہے؟ اس نے کہا انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، بھلا افسر بھی غیر افسر کو سجدے کر سکتا ہے؟ علامہ ہوا کہ نہیں؟ دیکھو خدا کو چیلنج کر رہا ہے، اس سے بڑائی میں پھر آپ کیا پیش کریں؟ اللہ پاک نے اس کی دلیل کے جواب فرمایا اور دفاع ہو جائے، ہر بات کے جواب یہ نکلنا ہمارے دربار سے. تو ہم سے بحث کرتا ہے، اللہ کے حکم میں دلیلیں پیش کرتا ہے. ابن قیم نے اپنی کتاب میں 17 دلائل اس میں پیش کیے ہیں کہ مٹی آگ سے افسر ہے. کتنے دلائل؟ 17 دلائل پیش کی مٹی آگ سے افسر ہے. اللہ کو ان دلائل کے علم نہیں تھا، لیکن جواب دیا فرمایا نکل جا، تو کون ہوتا ہے ہمارے سامنے دلیل سے بات ہے، ہم حکم دے دیں تو دلیل پیش کر رہے، نکل جا. میں بات کیا سمجھا رہا تھا، لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا آدمی کیوں، اس نے فلاں کے خلاف لکھا ہے، فلاں کے خلاف لکھا ہے، فلاں کے خلاف بات کی ہے، یہ بڑے پن کی نشانی نہیں ہے، یہ چھوٹے پن کی نشانی ہے. آدمی سمجھتے بڑوں کے خلاف بولوں گا تو میرا قد بنے گا، نہیں بابا، ہمارا قد بڑوں کے ساتھ رہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے. اب ذرا جواب سمجھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہودیو تم احساس کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرو. جب فرعونی کیا کرتے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری نساء کو زندہ رکھتے. وہ جنہیں ذبح کرتے وہ چھوٹے تھے یا بڑے؟ تو اسے کیا کہا قرآن نے؟ ابنا. تو جن بچیوں کو زندہ رکھتے وہ چھوٹی تھی یا بڑی؟ قرآن نے کیا کہا؟ نساء. تو جب ابنا کے مقابلے میں نساء ہے تو ابنا بچہ ہے، تبھی تو نساء مقابلے میں ہے نا، ورنہ ابنا کے مقابلے میں اگر نساء سے مراد بڑی عزت ہوتی تو پھر کہیں رجالکم، تمہارے مردوں کو ذبح کرتے اور عورتیں باقی رکھتے. خدا نے نساء اور رجال کو مقابلے میں ذکر نہیں کیا، بلکہ نساء ابنا کو مقابلے میں ذکر کیا. معلوم جس طرح ابنا بچوں کو کہتے ہیں، نساء اگر بڑی عورت کو کہتے ہیں تو نساء چھوٹی بچی کو بھی کہتے ہیں. امام بخاری نے بات غلط کی، علامہ صاحب نے غلط کی، ہم نے تو دلیل سے بات کی، میں نے فتویٰ لگایا. اب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ سختی کس بات کو کہتے ہیں. میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ امام بخاری نے ٹھیک کیا ہے، امام بخاری نے غلط نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی بندہ کتاب لکھتے رہے تم جواب نہ دو. میں نے کبھی ہم تنقید نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے اوپر اعتراض ہو جواب تو دیں گے نا. ہم اس مصدر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، کرنی چاہیے. اب اگر کوئی بندہ فضائل اعمال پر اعتراض کرے تو یہ جرم ہے یا اس کا جواب دینا جرم ہے؟ جی مجھے ایک بندہ کہتا ہے مول صاحب آپ نے موبائل چوری کیا ہوا. میں کہتا ہوں نہیں، میں نے خریدا ہے، میرے پاس رسید ہے. آپ کہتا نا مول صاحب فرقے بھی پلا رہے ہیں. مول صاحب کو تہذیب ہی نہیں ہے، اخلاق ہی نہیں ہے. اس نے کہہ دیا چوری کیا تو آپ کیا دیکھو میں نے چوری کیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کیسے عالم ہیں صفائی دیتے کہتے ہیں یہی پھر کہتے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے موبائل آپ نے چوری کیا، میں کہتا ہوں نہیں میں نے خریدا ہے، میرے پاس رسید موجود ہے، میں نے فلاں لڑکے کے ہاتھ بھیجا ہے، گواہ موجود ہے. اب بتائیں میں غلط کروں یا ٹھیک کروں؟ اور غلط کون کر رہا ہے جو اعتراض کر رہا؟ تو جو حضرات ہمارے کافر پہ اعتراض کریں آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جو کافر کا دفاع کریں نہیں. یہ فرقہ وریت ہے، دیکھو جی لوگ ہیں کیسی کیسے چھیڑ دیے. ہم اپنے اکابر کے اگر حلالی بیٹے ہیں ہم اپنے اکابر کا دفاع کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، گالیاں بھی نہیں دیں گے، فتوے بھی نہیں ماریں گے، نفرت کی فضا بھی نہیں پھیلائیں گے، لیکن اپنے اکابر کا دفاع تو کریں گے نا. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو جو وہ قومیں اپنے نبیوں کو کہتی تھی نا، حضور پاک قوم نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. قال رسولهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. میں اختصار سے باتیں کہہ رہا ہوں. وہ قوم اپنے نبیوں کے سامنے دو دعوے کرتی، ایک دعویٰ کیا کہ تم جو توحید کی دعوت دے تو یہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ دیکھو ہمارے آباؤ اجداد تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ غلط تھوڑے ہی کرتے تھے، وہ توحید کا انکار کرتے اور دلیل میں اپنے باپ اپنے دادے کو پیش کرتے. نمبر دو وہ انبیاء سے کہتے تم نبی نہیں ہو. نبیوں نے دلیل تم نبی کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتے ان انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہم جیسے بشر ہو, بھلا بشر بھی نبی ہو سکتا ہے؟ تو ان کے دو دعوے تھے, نمبر ایک ہم توحید نہیں مانتے, دلیل ہمارے باپ دادا نے نہیں مانا, ہم نہیں مانتے. نمبر دو تم نبی نہیں ہو, دلیل نبی وہ ہوتا ہے جو بشر نہ ہو, تم تو بشر ہو, تم کیسے نبی ہو سکتے؟ اللہ پاک نے دونوں کی تردید کی ہے. اللہ فرماتے ہیں افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض, دیکھو اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتا ہے, اگر یہ بت خدا ہے, یہ بت کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ کہا جی نہیں کر سکتا. یا پھر خدا کیسے ہے؟ فرمایا فاتونا بسلطان مبین, میرے نبی انبیاء سے کہتے کہو ہمیں باپ دادا پیش نہ کرو, ہم نے دلیل پیش کی ہے, اللہ معبود ہے, کیوں آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. اگر تم ان خداؤں پہ خدا مانتے ہو تم اس پہ دلیل پیش کرو, باپ دادا پیش نہ کرو بلکہ دلیل پیش کرو. تو وہ کہتے تھے اللہ خدا نہیں ہے, کیوں ہمارے باپ دادا نہیں مانتے تھے. اللہ فرماتے ہیں باپ دادا دلیل نہیں ہوتا, میرے نبی نے تو دلیل پیش کی ہے, اللہ فاطر السماوات والارض ہے, اگر یہ بت خدا ہے فاتونا بسلطان مبین, پھر دلیل پیش کرو. کیا پیش کرو؟ دلیل پیش کرو. اور اگلا جو انہوں نے کہا تھا ان انتم الا بشر مثلنا, انہوں نے کہا تم کیسے نبی ہو, بھلا نبی بشر ہو سکتا ہے؟ انبیاء نے کہا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم, یہ بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے, تم بھی بشر ہو, ہم بھی بشر ہو, لیکن بشریت یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. کیوں؟ ولکن اللہ یمن على من یشاء من عبادی, اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر احسان کرے عالم بنا دے, احسان کرے حافظ بنا دے, احسان کرے حاجی بنا دے, احسان کرے دائی بنا دے, اور جس پر اللہ احسان کرے اس کو نبوت کے لیے چن لے. بشریت اور نبوت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, بشر ہی نبی ہوا کرتا. اب میں ایک بات کہتا ہوں, ایک اشکال ان کو تھا, ایک اشکال آج ہے. ایک اشکال اس دور میں تھے, ایک اشکال وہ قوم بھی کہتی تھی کہ نبی اور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے. آج بھی ایک قوم کہتی ہے کہ نبی اور بشر اکٹھے, فرق کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم بشر مانتے ہیں نبی نہیں مانتے, یہ کہتے ہم نبی مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے. بات سمجھ آ گئی؟ فکر دونوں کی ایک ہے. ان کی فکر کیا تھی؟ ہم تمہیں بشر مانتے ہیں نبی, اور آج کی قوم کیا کہتی ہے؟ ہم نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے, اور ہم ہیں ہم کہتے ہیں بشر بھی مانتے ہیں نبی بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ, بشر بھی مانتے ہیں نبی بھی مانتے ہیں. کیوں؟ نبی ہوتا ہی بشر ہے, جو بشر نہ وہ نبی بن کیسے سکتا تھا, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ تو اللہ نے احساس دیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, یہ تمہارے اوپر خدا کا احسان ہے, ہم نے نبی کو تم میں سے بنایا ہے. اپنا احسان اللہ, یہ اپنا احساس چھوڑ دینا چاہیے, ہم اپنا احساس نہیں چھوڑ سکتے. بس جھگڑا ہوئی جو پہلے میں نے آپ کا دبت نہیں, آپ کو یاد ہے کہ نہیں, جھگڑا ہوئی ہے ہمارے پنجاب کی قوم کو کیسے سمجھ آئے. میں نے کہا نا جب حضرت جبرائیل حضور پاک کو لینے کے لیے مکہ سے عرش تک لے کر گئے تو جبریل نور ہیں, حضور بشر ہیں, جبریل خادم ہیں, حضور مخدوم ہیں نا, تو حضور آلہ یا جبریل آلہ ہے؟ تو خادم آلہ یا مخدوم آلہ؟ تو جو قوم خادم کو آلہ سمجھتی ہو اس کو بات کیسے سمجھ آئے نبی بشر ہے یا نور ہے؟ بھائی نور مخدوم ہے یا خادم؟ اور بشر خادم آلہ ہوتا ہے یا مخدوم آلہ ہوتا ہے؟ جبریل خادم ہے ادنا ہے, حضور مخدوم ہے اور اعلیٰ ہے. تو جو قوم خادم کو اعلیٰ مانتی ہو وہ قوم تو کہے گی نا کہ نہیں نور اعلیٰ ہوتا ہے, وہ بشر کو اعلیٰ کیسے مانے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں خادم ادنا ہوتا ہے, مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے. جب خادم کی جائے مخدوم کو اعلیٰ مان لیں گے نا تو پھر یہ سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ نہیں نبوت اور بشریت جمع ہوتی ہے, نبوت بشریت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. آیت نمبر 22 وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم, اس آیت میں اللہ نے ہمیں بہت جوڑا بہت سمجھایا ہے. آج تم اللہ کی بات نہیں مانتے, شیطان کی بات مانتے. آج شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے, خدا تم سے اچھے وعدے کرتا ہے, آج تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی, لیکن یاد رکھنا جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم والے جہنم میں, جنت والے جنت میں, اس وقت قرآن کہتے ہیں شیطان کہے گا ان اللہ وعد الحق, خدا نے وعدہ سچا کیا تھا، بابا آپ تو اخلف تم، میں نے تمہارے ساتھ چھوٹا وعدہ کیا تھا، آج میں اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتا۔ ماں کان لیا بما کان علیکم من سلطان، میں نے تمہیں دعوت تو گناہ کی دی تھی، تمہیں گناہ پہ مجبور نہیں کیا تھا، تم نے شوق سے کیا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے گناہ کی دعوت دی، تم نے قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، آج تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے مجبور کر کے تم سے گناہ نہیں کروائے تھے، تم نے اپنے شوق سے گناہ کیے تھے، راستہ میں نے دکھایا، چل تم پڑے تھے، اب مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنی بھگتو میں اپنی بھگتو۔ تو جس شیطان کے لیے اپنے خدا کو ناراض کیا، کل یہ بے ایمانوں میں چھوڑ دے گا، پھر اللہ کے سارے کے علاوہ کوئی سارا موجود نہیں ہوگا۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 24 لے کر 27 تک ہمیں مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے، کلمہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ ایمان ہے۔ کلمہ ایمان کی مثال کہ شجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ ایسے ہے جیسے مفسر کہتے ہیں کہ ایک درخت ہے کھجور کا، اس کی جڑیں دیکھو زمین میں پیوست ہیں، اور اس کی شاخیں دیکھو جیسے آسمان کو چھو رہی ہے۔ فرماتے کلمہ ایمان ایسے ہے، اس کی بنیاد بھی مضبوط ہے، اور انسان عمل کرے وہ بلندیوں میں جنت تک لے جاتا ہے۔ مسل و کلم، فرماتے کلمہ خبیصہ، اور خبیص جو گندا کلمہ کفر ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ شجرت خبیصہ اجدست من فوق الارض ما لها من قرار، یہ خندق کا درخت ہے، بدبودار ہے، سطح عرض میں آتا ہے، ہلکے سے جھٹکے سے ختم ہو جاتا ہے۔ فرماتے جس نے کلمہ کفر کہا، ہلکے جھٹکے سے اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور جس نے کلمہ ایمان قبول کر لیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گے، اللہ اس کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گے۔ اور فرمایا سبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اللہ کا وعدہ ہے کلمہ تم پڑھ لو، میں تمہیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھوں گا، اور موت کے بعد بھی ثابت قدم رکھوں گا۔ موت کے بعد ثابت قدمی، اس آیت کے تحت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرفت القرآن میں لکھا ہے کہ احادیث متواترہ سے بات اور 70 قرآنی آیات کے لگ بھگ آیات سے ثابت ہے، 500 کے قریب احادیث سے ثابت ہے کہ جس قبر میں ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، اسی قبر میں اللہ روح کو لٹا کے اگر نیک ہے میت کو ثواب دیتے ہیں، اگر یہ گناہ گار ہے خدا میت کو عذاب دیتے ہیں، اسی قبر میں۔ اس پر پھر حدیث محدثین کے لیے پیش کی ہے، میں صرف ایک حدیث پیش کرتا ہوں، پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے عطا ملکان دو فرشتے آتے ہیں، اس سے تین سوال کرتے ہیں، ما رب تیرا رب کون ہے، ماں نبی تیرا نبی کون ہے، ماں دین تیرا دین کیا ہے۔ جب یہ جواب دیتا ہے نا، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضور پاک ہیں، میرا دین اسلام ہے، فینادی منادی من السماء ان قد صدق عبدی، آسمان سے ندا آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، افرشول من الجنہ اس کو جنت کا بچھونا دو، البسول من الجنہ اس کو جنت کا لباس دو، وفتح له باب من الجنہ جنت کا دروازہ کھول دو، فیاتیہ من روحا وطیبہا جنت کی خوشبور ہوا اس کی قبر میں آتی ہے، اور اللہ تحد نگاہ اس کی قبر کو کھول دیتے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروج، پہلی رات کی دلہن کی طرح تو سو جا، اب تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا، جیسے فرمایا حتی یبا جیسے دلہن، اور حدیث کے لفظ ہیں نم کنومت العروج پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، الذی لا یوقدھا جسے کوئی نہیں اٹھاتا مگر جس سے وہ دلہن پیار کرتی ہے، آج تجھے کوئی کچھ تنگ نہیں کر سکتا، تو سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فذلک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ جو اللہ نے فرمایا اللہ اس کو آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں، اسے قبر میں ثابت قدم رکھنا مراد ہے۔ اللہ ہم سب کو قبر کی وسعتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے اور جو عزیز و قارب رشتے دار دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی قبر کی وسعتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو قبر کی تنگیاں ختم فرما دے۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں تو کئی ہیں، میں صرف ایک دعا پڑھتا ہوں جو میں نے مسئلہ سمجھانا ہے۔ جب تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ آیت نمبر 40 ہے۔ آگے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ آیت نمبر 41 ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی رات کرے مقتدی کی رات نہ کرے. ہمارے اس مسئلے پر سوالات بھی ہوتے اعتراضات بھی ہوتے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اگر امام کے پیچھے قرات جائز نہیں تو تشہد میں تم پڑھتے ہو رب جعل لی مقیم الصلاۃ تو پھر تم قرآن کیوں پڑھتے ہو امام کے پیچھے؟ جب امام کے پیچھے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے تو تم امام کے پیچھے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ جواب اچھی طرح سمجھ لیں. ہم نے کہا تشہد میں چاہے تو یہ دعا پڑھ لیں چاہے تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وہ دعا پڑھ لیں, اور دعائیں بھی منقول ہیں جو چاہے دعا پڑھ لیں. جب ہم تشہد میں رب جعلنی پڑھتے ہیں تو قرآن سمجھ کر نہیں دعا سمجھ کر, قرآن سمجھ کر نہیں بلکہ دعا سمجھ کر. قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھے تو حکم اور ہے اور جب دعا سمجھ کر پڑھے تو حکم اور ہے. اب دیکھو قرآن نماز میں حالت قیام میں ہوتا ہے یا حالت قعود میں؟ قرآن نماز میں جب کھڑے ہو تو پڑھتے جب بیٹھ ہو تو پڑھتے. اس کا معنی قرآن پڑھنے کی جگہ قیام ہے, قرآن پڑھنے کی جگہ قعود. یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا اب قرآن نہیں پڑھ رہے اب دعائیں پڑھ رہے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ دعا وہ پڑھی ہے جو قرآن میں ہے لیکن قرآن سمجھ کر نہیں دعا سمجھ کر, قرآن سمجھ کر نہیں بلکہ دعا سمجھ کر. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ سب کہے فرعون کہے نا آپ گھبراتے کیوں؟ آپ یہ نیت کریں کہ ہم نے قرآن سمجھ کر پڑھا, قرآن میں ہے ان فرعون قرآن میں ہے نا تو آپ پڑھے فرعون نا قرآن سمجھ کے پڑھا ہے. آپ دیکھو فا را عین واو نون کتنے حرف ہیں؟ فرعون کتنی نیکیاں ملی؟ 50. فرعون کتنی نیکیاں ملی؟ 50. کیوں؟ قرآن سمجھ کے پڑھا نا لوگوں تو فرعون لگ رہا ہے ان کی نہیں ملن دی. اب تو الٹا گناہ ہوگا تیرے شرم نہیں ہے تو ایک انسان خاما فرعون کہہ رہا ہے. اب فرعون کہ قرآن سمجھ کے پڑھو 50 نیکیاں, وہی فرعون قرآن سمجھ کے نہ پڑھو کوئی نیکی نہیں. تو لفظ ایک ہی ہے قرآن سمجھ کے پڑھے حکم اور ہے قرآن سمجھ کے نہ پڑھے حکم اور ہے. اس ایک اور آپ کو مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے. نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا, دوسری تکبیر کے بعد درود, تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام. بعض لوگ دوسری تکبیر تیسری تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے ہم اس لیے پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو قرآن سمجھ کے پڑھنا اور ایک ہے سورۃ الفاتحہ کو دعا سمجھ کے پڑھنا. دعا سمجھ کے پڑھے تو حکم اور ہے اور قرآن سمجھ کے پڑھے تو حکم اور ہے. یہ کیوں پڑھی ہے؟ آدمی کو دعا پڑھنی چاہیے اللہم اغفر لہجنا. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ امام صاحب کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھیں بھی جن حضرات کو دعائیں نہیں آتی رب اغفر پڑھ لیں, رب اغفر رب اغفر کہتے ہیں. چلو یہ نہیں آتی کوئی دعا پڑھ لیں. سورۃ الفاتحہ بھی دعا ہے کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو اگر کوئی بندہ سورۃ الفاتحہ کو قرآن سمجھ کے نہیں اس کو دعا سمجھ کے پڑھتا ہے اب حکم اور ہے یا نہیں؟ قرآن سمجھ کے نہیں دعا سمجھ کے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس لیے سمجھایا اگر کسی کو دعا نہ آتی ہو اور دعا سمجھ کے پڑھے حکم اور ہے. اچھا جو کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی چاہیے پتہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ ابھی پرسوں مجھے ایک ساتھی نے سندھ سے فون کیا کل کہ جی ہمارا مناظرہ ہے اور وہ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ جنازہ پڑھنی فرض ہے ہمیں تیاری کرا دیں. میں نے کہا آپ ان سے پوچھیں بے فاتحہ پڑھنی فرض ہے تو دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث بخاری کی پیش کریں گے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو آدمی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. توجہ رکھیں جو آدمی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. نماز جنازہ بھی نماز ہے لہٰذا فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. وہ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں. آپ نے فوراً انہیں ایک دلیل پیش کی ہے تو انہیں چار پیش کر دیں گے. میں نے کہا چار؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے کہنا کہ سورۃ نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر رکوع کے نہیں ہوتی. نماز جنازہ نماز ہے نماز بغیر سجدہ کے نہیں ہوتی. نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر تشہد کے نہیں ہوتی. انہوں نے کہا رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو تشہد بھی کرو. اب وہ کہ نہیں اس سے مراد اور نماز ہے. آپ نے کہنا اس سے مراد بھی اور نماز ہے. اگر سورۃ الفاتحہ کو قرآن سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر سورۃ الفاتحہ کو آپ نے قراءت سمجھا ہے پھر وہ سجدہ بھی کر لے. مجھے کہتے یہ بات تو سمجھ آ گئی. اگر وہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھی تھی تو پھر انہیں کہنا بھائی اگر فرض تھی تو پھر حضور پاک نے کیوں نہیں پڑھی. فرض ہے حضرت ابو بکر صدیق نے عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ خلفۂ راشدین نے کیوں پڑھی. یہ کیسا فرض ہے جو نبی پاک نہیں پڑھ رہے, یہ کیسا فرض ہے جس کو خلفۂ راشدین چھوڑ رہے ہیں. اور جی ابن عباس میں نے کہا وہ صحابی ہے, انہیں اس لیے پڑھی تھی اگر کسی کو اور کوئی دعا نہ آتی ہو تو پھر پڑھ لے بطور دعا پڑھے, لیکن یہ مانا تھوڑے اونچی آواز سے پڑھے. میں آپ کو سمجھایا کرتا ہوں, ایک ہوتی ہے دلیل, ایک ہوتا ہے جٹ جفا. ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے جٹ جفا. کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب دو آدمی کشتی کرتے ہیں تو پہلوان اصولوں سے لڑتے ہیں, بغیر اصولوں کے نہیں لڑتے. اصول توڑ کے اگر گرائے نا تو ان کی فتح نہیں ہوتی, کہتے ہیں نہیں یہ اس کی شکست ہے اس نے اصول توڑ کے گرایا. ایسے آئیے آپ دیکھیں نا لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں نا, اور اگر بولنگ والا بال مارے وٹا بال مارے اس پہ اگر آپ چھکا لگا تو چھکا ہو جاتا ہے, کہتا نا اس کی بال ٹھیک نہیں ہے, ریفری فور اس کو کینسل کر دیتے. ایسے ہی ہے, حالانکہ اس نے بالنگ تو کی ہے لیکن کہتے ہیں بالنگ ٹھیک اس نے وٹا بال ماری ہے. اب میں سمجھا صرف یہ رہا ہوں, اب بات سمجھے. بالکل اس طرح جب دو آدمی میدان میں نکلے کشتی کریں تو یہ نہیں دیکھتا ریفری کہ گرایا کس نے ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اصول کے مطابق کس نے گرایا. اور جب دو ایک جٹ اور ایک پہلوان ہو تو جٹ یہ نہیں دیکھتا میں نے اس کو کس اصول سے گرانا ہے, وہ دیکھتا ہے میں نے اس کو گرانا ہے جیڑی شاید نپڑی پوے نپ لے اور اس کو گرا دے. یہ ہوتا ہے نا جٹ میں, آپ کو صرف پتا میں اس کو گرانا ہی گرانا ہے, جو چیز میں اس کی پکڑ سکوں میں اس کو پکڑ کے گرانا ہے. اسے کیا کہتے ہیں جٹ جبا. مجھے اپنے پنجابی کے محاورات کی بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے ورنہ ہماری نئی نسل سمجھ جٹ جپا ہوتا کی ہے. یہ سمجھنا جٹ جپنے کا مطلب جٹ رہا جپا پہنچے جٹ جپا, یہ جٹ جپا نہیں ہے. جٹ جپا کا مطلب وہ جو میں نے سمجھایا. لاہور کینٹ میں ایک جنازہ تھا تو جنازہ اس عالم نے پڑھا جو جی واسطے دعائیں مانگتے ہیں. اب انہیں چنگے نا 10-15 منٹ جنازے پہ لگا دیے. جب جنازے سے فارغ ہوئے تو ان کا آدمی ہمارے آدمی کہنے لگا حاجی صاحب ویکھا جنازہ. اس نے طنز کیا نا حاجی صاحب ویکھا جنازہ تو آنے کی موری پنجا میں نہیں فارغ کر سکتے ہیں, اے دیکھو 15 منٹ انہوں آدھے لے جنازہ. حاجی صاحب نے کہا کہ ساڑھے مولویوں پتہ ہے عقیدے ٹھیک نے, ایک بار پھر نہیں کہنا اللہ معاف کرنا, تھوڑے مولویوں پتہ ہے اسی کی کرتے انہوں پتہ ہے نا ترہ ترہ تراکہ دے کار رکھیے نا تیل لانا پڑا بخشان دے. بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا حاجی صاحب دیکھا کیسا جنازہ ہے, 15 منٹ لگے ہمارے مولوی 5 منٹ میں فارغ کرتے ہیں. حاجی صاحب نے کہا ہمارے مولوی کو پتہ ہے کہ عقائد ٹھیک ہے, 2-4 دعائیں مانگے اللہ معاف کر دیں گے, تمہارے مولویوں کو تمہارے کو تو کو پتہ ہے تم نے 3 طلاق دی رکھی ہے نا اس لیے ان کو زور لگانا پڑا تمہیں بخشانے کے لیے. اسے دلیل کہتے ہیں جٹ جپا کہتے ہیں. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو آپ دلیل نہ دے سکے تو جٹ جپا تو دے لیا کریں نا, کچھ نہ کچھ آپ بھی سیکھ لیں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ گیا رب کے جانے کا جواب. اب اگر کسی نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے تو آپ تشہد میں رب جانی کیوں پڑھتے ہیں, آپ کہنا قرات سمجھ کر نہیں بلکہ دعا سمجھ. آیت نمبر 52 ہے, ھذا بلاغ للناس ولینذروا به بل یعلم انما الہ واحد بل یذکر اولو الالباب. اے میرے پیغمبر آپ کے ذمہ پہنچانا تھا, آپ نے بات پہنچا دی اور سمجھا دی ہے, اب ان کو یقین کر لینا چاہیے اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بل یذکر اولو الالباب, لیکن سمجھتے عقل مند ہیں, سمجھتے عقل مند ہیں, بالکل اس بات کو سمجھ نہیں سکتا. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی خوشی محمد صاحب مارم کی صحت یابی کی دعا فرمائے. بھائی آپ کی مسجد کے مستقل نمازی ہیں اور ہمارا چوتھا ساتھ چل رہا ہے مستقل ہمارے درس قرآن کے سامنے ہے. دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے, اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیں. کیا یہ ثابت ہے کہ دجال کے گھروں میں زیادہ سبز پگڑیوں والے لوگ ہوں گے؟ یہ نہیں ہے نا, ہم سے نہیں مسئلہ ہے نا. میں نے کہا چٹے ہزار لکھے مجھے خوشی ہوتی ہے, بس کسی فرقے کسی عالم کا نام لے کر چٹنا پوچھا کریں جیسے آپ پوچھیں. ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ساتھ 70,000 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوگی. یہ ہے حدیث پاک میں, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس پر سبز رنگ کی چادر دیکھے آپ کے وہ دجال کے ساتھی ہے, یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. یہ معنی اس کو آپ کسی کو فٹ نہیں کر سکتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں فرمایا, ہمیں متعین کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہماری خواتین ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ خواتین بھی بیان سنیں، ان کی بھی خواہش ہے میری بھی خواہش ہے، لیکن آپ لوگ اس کے لیے تیار نہیں. مجھے تو کئی بار حضرات نے کہا کہ عثمانی مسجد درس قرآن ہوتا ہے، ساتھ جگہ بھی ہے، انہیں خیر اسپیکر لگا دیا کرے، خواتین بھی آ جائے کریں گی. میں نے کہا میں تو اس لیے زور نہیں دیتا کہ یہ حضرات کے مول سر پتہ نہیں کیوں زرانی بیان سنانے شوق ہے، میں تو دیتا ہی نہیں. ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار صبح 9 سے 11 بجے تک 2 گھنٹے ہمارے گاؤں میں خواتین کا اجتماع ہوتا ہے. میں تو خواتین کے لیے مستقل ایک دن رکھا ہوا ہے. ہمارے ذمے ہے مردوں کو بھی سمجھائیں، ہمارے ذمے عورتوں کو بھی سمجھائیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات خالصتاً خواتین کو جمع کرتے، ان میں بیان فرماتے اور چندے کی اپیل بھی فرماتے. حضرت بلال سے کہتے کہ وہاں تم چادر باہر رکھ دو، اور خواتین سے اپیل کرتے کہ آپ ان کو چندہ دو. حضرت بلال سے چندہ جمع کر کے وہاں سے لایا کرتے تھے. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو میں اس کی خواہش تو رکھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. اگر خواتین کا آنا جائز نہ ہوتا، ہم تو خواتین کو 3 دن کی جماعتوں بھجوا رہے ہیں، 15 دن میں بھجوا رہے ہیں، تو جائز ہے تو تبھی بھجوا رہے ہیں. تو 15 دن کے لیے جانا جائز ہے اور 1 گھنٹے کے لیے بیان میں آنا جائز نہیں ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ کا مسئلہ ہے، میں نہ آپ کو مجبور کرتا ہوں نہ میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں. میں ابھی بھائی اشرف کے بیٹھا ہوا تھا، ابھی نماز سے پہلے بھی ایک ساتھی کے یہاں سے فون آیا کہ خواتین کا انتظام بھی ہے. میں دیکھو میں اس کو کوئی رائے نہیں دیتا، آپ حضرات میں سے کہتا ہوں میں آپ کے انتظامی معاملات میں مداخلت بالکل نہیں کرتا. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں مسجد کی انتظامیہ میں کون کون ہے مجھے اس کا بھی نہیں پتا. میں اتنا الگ رہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ مولانا صاحب آہستہ آہستہ مسجد قبضہ کرنے ترتیب بنا دیتے ہیں. اللہ گواہ ہے میں آپ کے مسجد میں آتا ہوں، پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں، میں مصلی پہ جماعت بھی نہیں کراتا کہ یہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ مولانا صاحب عثمانی مسجد قبضہ کر رہے ہیں. تو بندہ خدا جس کے پاس 13 ایکڑ اپنے مدرسے کے لیے جگہ موجود ہو اور تمہارے 10 بلے جگہ، وہ کیا کرو؟ کبھی اتنے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں کہ بندے کو سن کر شرم آ جاتی ہے، اس لیے میں مداخلت نہیں کرتا. ہم آتے ہیں اپنا بیان کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، جن کو شوق ہے وہ سن لیں، جن کو نہیں شوق. میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا، دیکھو ایک یہ آلہ 30,000 کا، یہ 7,000 کا ایک آدمی کینیڈا سے لے لیا. کیوں؟ مولانا صاحب اب درس قرآن دیتے ہیں، اس پہ ریکارڈ کر کے نیٹ پہ اپلوڈ کر لیا کریں، ہم سن لیا کریں. کبھی آپ نے سوچا کینیڈا بیٹھے بندے نے 60,000 کے 2 بھجوا دیے، اور 2 بھجوائے تک ایک بھی بیان میں اگر گڑبڑ ہو جائے نا تو دوسرے بیان صاحب جو دونوں لگایا کریں، مولانا صاحب کے بیانات ضائع ہیں. ایک وہ ہے جن کو وہاں فکر ہے اور آپ کو اتنی فکر بھی نہیں. کیوں؟ جس طرح کہ آپ پاس رہتے ہیں، آپ کو تاریخ نہیں لینی پڑتی، میں ہر مہینے بغیر آپ کے فون کی آ جاتا ہوں، تو آپ کو احساس نہیں ہو رہا. یہ یقین فرمائیں 3-3 سال لگتے ہیں، 3-3 سال بعد لوگوں کو، اور 3 سال بعد کی بار بیان کی باری آتی ہے. پر میں آپ کا کبھی بھی ناغہ نہیں ہونے دیتا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. اس لیے نہیں کہ آپ پر احسان نہ کیا، کل خدا قیامت کو پوچھے گا باہر تقریریں کرتے تھے اپنے شہر میں کیوں نہیں کرتے تھے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ تو ہم تو اس لیے لگے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچے، خدا کے معافی سے بچے، اپنی ذمہ داری رکھیں. در میرا آپ کا مشورہ ہے، اگر آپ اللہ کے مشورے میں طے ہو جائے تو خواتین کی ترتیب ضرور بنائیں. آپ کا کیا خیال ہے، ان کو آنا چاہیے؟ اس لیے اگر آپ کی رائے ہو تو ایک طرف کا دروازہ خواتین کا رکھ دیں، ایک دروازہ مردوں کا رکھ دیں. اور یہ کون سی بات دور دور سے آنی ہے، محلے کی خواتین ہیں. ہمارے جو سب سے بڑی ٹینشن ہے نا، میں روتا کس لیے ہوں، آج ہم اپنی خواتین کو بیان سے منع کرتے ہیں اور دوسرے حضرات کل کو عید شروع کریں گے، آپ کہیں گے میں سب روکو، میں کہوں میں کیسے روکوں؟ اب میں کیسے روکوں بتاؤ؟ وہ لوگ جنازے میں جمع کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں روکو، ہم بیان نہیں بنائے، آپ کو شرع صدر نہیں ہے. وہ اپنی مسجد بٹھا کر اعتکاف کراتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں روکو. اب بتاؤ ہم کیسے روکیں؟ جب خواتین تک ہماری بات جائے گی نہیں تو خواتین کو دین سمجھ آئے گی کیسے؟ اور بعض خواتین میں اتنا دین کا درد ہوتا ہے، خدا گواہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو دین سے کتنی دلچسپی اور کتنی محبت ہوتی ہے. میں ابھی ایک سفر پہ تھا، میں چونکہ آپ سب جانتے ہیں اس لیے میں نام، ایک کمپنی ہے ہمارے پاکستان کی، آپ میں سے اس کو ہر بندہ جانتا ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے، جس لیے میں نام نہیں لیتا. تو میں سفر پہ تو ان علاقے میں گیا اور آپ مجھے اپنے گھر لے گئے، تب میں اتنا حیران ہوا، کروڑوں میں اربوں پتی ہے، اتنی بڑی فیکٹری ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ اس کو جانتا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے کہا مانگا ناشتہ، میں نے کہا میں رات بتا دی، میں صبح 1 کپ گرم پانی کا شہد ڈال کے پیوں گا، بس میرا یہ ناشتہ، باقی ساتھ اور ساتھ آپ دودھ پھر گرم پلائیں اس کو. اس نے کہا دودھ پلایا، میں بھی وہ شہد کا 1 گلاس گرم پانی کرایا، پھر دوڑتا گھر گیا واپس آیا. مجھے اتنا تعجب ہوا کہ تازہ مکھن نکالا، تازہ مکھن، سردیوں میں صبح چھ بجے. میں نے کہا کہاں سے؟ کہتے ہیں ماں جی نے نکال کے رکھا تھا. تو انہوں نے کہا دوڑ کے جاؤ مولانا صاحب کھوائیں, پھر اس کے بعد مجھے نہیں جاننا. الپور پے کی فیکٹری کا مالک اور ماں اپنے ہاتھوں سے مکھن نکال لی ہے کہ مولانا صاحب کو دینا کھائے بغیر نہ جائے. اب پتہ اس عورت کے دینی جذبات کے ہوگی آپ سوچ سکتے, جس کی اپنی رہائش آپ کے مسئلے سے چار گنا پانچ گنا بڑی ہوگی. یعنی اس نے اپنی رہائش کے اندر مسجد رکھی ہے مستقل نماز کے لیے, کتنی بڑی رہائش ہوگی. تو آپ بتائیں کتنی کتنی خواتین دنیا میں موجود ہیں, بندہ بھی سو سکتا ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں نے تو آپ سے عرض کی اگر آپ اللہ کریں گے تو خواتین کا فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی, ہم نے درستی نہیں دینا. سالانہ ان شاء اللہ ابھی اگلے مارچ کی دو تاریخ روز اتوار صبح 9 سے لے کے 4 بجے تک ہمارے 87 جنوبی مرکز آل سنت والجماعت میں سالانہ ہمارا اجتماع ہوگا. تمہاری گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں, آئیں گے نا بچے؟ ہم 4 سال سے ہر مہینے آپ کے پاس آتے ہیں, اور آپ سال بعد تو کچھ گھنٹے میں دیکھ دیا کرو. اگر بہت مشکل ہے زور کی نماز پڑھ کے اثر سے پہلے واپس آ جائیں, 2 گھنٹے تو آپ دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو 2 مارچ کو روز اتوار صبح 9 سے لے کے 4 بجے تک آپ حضرات تشریف لائیں. میں تو ہمارا چونکہ آج پہلا جمعہ گاؤں ہوتا ہے, میں تو اپنے گاؤں اور اس گاوے میں آپ کی ترغیب دیتا ہوں کہ اس میں شرکت کریں, اور اس اجتماع میں آنے والوں کا میزبان میں نے گاؤں سے کہا آپ اور سرگودے کے سارے میزبان بنے, اس کا میزبان مجھے نہ سمجھے. جب آپ سارے میزبان بنیں گے نا تو پھر کیا 50 دیگیں ہوتی ہیں, فی دیگ پہ 3000 ہوتا ہے, تو 50 آدمی کیا سکتے ہیں؟ سب ایک دیگ ہم دیں گے, ایک دیگ ہم دیں گے, تو پھر مجھے پیسے جمع تو نہیں کرنے پڑیں گے. میں اپیل کیوں نہیں کرتا کہ مولانا صاحب آہستہ آہستہ آپ کی ترتیب کے آ گئے, 4-7-10 رکھے ہیں انہوں نے بھی آ گئے, تو کوئی دوسرا بندہ ڈھونڈ لو, چونکہ انہیں سمجھ آ گئے کہ چندہ کی ملانا نا ہوں کو نواں مرغی لگو, وہ 4 سال بعد وہ سمجھے گا, پھر آپ کوئی اور ترتیب بنا دیں گے. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اس میں میزبان بنے, بننا چاہیے کہ نہیں بھی آپ. عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کر دیں, اور اس پہ کیا وضاحت, جب ان شاء اللہ آئیں گے آپ مسئلہ تو ساتھ میں وضاحت کرتے رہیں گے ان شاء اللہ. ماں نامہ فقی موجود ہے جو حضرات ہمارے یہاں بھی مرکز سے رسالے نکلتے ہیں, ایک رسالہ ہے سمائی قافلہ, ایک رسالہ ہے ماہانہ مردوں کے لیے فقی اور خواتین کے لیے بناتے ہیں سنت. مولانا امام اللہ صاحب ہمارے ضلع سرگودہ کے اتحاد اور سنت کے مبلغ ہے, اب بھی یہاں رسالے لے کر آئے ہیں. میری آپ کے ذرا سے گزارش ہے کہ آپ شوق سے اس رسالے کو خریدو, بلکہ مستقل خریدا اپنا پتہ ان کے پاس لکھوا دو تاکہ ہر مہینے آپ کے گھر تک وہ رسالہ پہنچتا رہے. اگر صبح کی نماز کی سنت دہرائی جائے تو کیا فرضوں کے فوراً بعد ادا کر سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ نے میری کتاب نماز اور سنت نہیں پڑھی, ورنہ کبھی آپ سوال نہ کرتے. میں نے کئی بار آپ سے کہا میں کتابیں لکھتا ہوں لیکن آپ لوگ قدر نہیں کرتے. ابھی کل میرے پاس آئی, مجھے کیا پتہ میں ساتھ لے کر آتا, میں اتنا حیران ہوا, افغانستان کی وزارت مذہبی امور کی اجازت کے ساتھ میری یہ کتاب نماز اور سنت فارسی کے ترجمے کے ساتھ کابل میں تقسیم ہوئی. یہ کل رہی, میں دیکھ کر حیران ہو گیا. میں نے شام ساتھی کو دکھائی مانا اجتماع میں کہ اس کتاب کا انگلینڈ سے مفتی صاحب نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے, پھر اس نے افغانستان بھیجی ہے, افغانستان کی وزارت مذہبی امور نے باقاعدہ تحریر لکھ کے دی ہے, اور ترکی سے کتاب چھپی ہے اور چھپ کر آئی ہے. میں اگلے سر آئے نا تو میں آپ کو کتاب دکھاؤں گا. اتنے خوبصورت ٹائٹل اور اتنے قیمتی کاغذ کے ساتھ میں حیران ہوا, اور انہوں نے کہا جی مولانا صاحب اس کا نواں ایڈیشن, 8 ایڈیشن ہم کابل تقسیم کر چکے ہیں, نواں ایڈیشن ہے, حفظ کو لکھی 87 گئی ہے اور ترجمہ کریٹ انگلینڈ میں ہو رہا ہے اور چھپ ترکی سے رہی ہے اور تقسیم کابل میں ہو رہی ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے نماز آل سنت والجماعت میری کتاب ہے, آپ اس کو خرید لیں, اس میں سارے دلائل موجود ہیں. جب سنتیں رہ جائیں تو سورہ نکلنے کے بعد جو اشراق کا وقت ہے اس وقت سنتیں پڑھیں. مولانا صاحب قوالی کرانا سننا, اس کا اہتمام کرنا, اس کے مطابق کچھ فرما دیں. یہ سب کچھ کرنا رسومات میں سے ہے, غلوب ہے, خلاف شریعت ہے, ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرمائے. بے خوشی محمد اللہ کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. جتنے مریض ہیں سب کو صحت عطا فرمائے. جو جیلوں میں بے گناہ قید ہیں اللہ کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. کہنا جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.